www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ زندگی کے ہر پہلو کو شامل اور محیط ہے اور اسلام کی خوبی اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے اور جو شخص بھی مومن ہے صاحب ایمان ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر شریعت مقدسہ پر عمل کرنے کا پابند ہے. دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے مذہب کو الگ کر رکھا ہے اور دنیاوی کاروبار اور معاملات کو الگ کر رکھا ہے، بلکہ آج کل یہ تحریک چلائی جا رہی ہے، یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مذہب کا تعلق تو آدمی کی ذات سے ہے. اپنی حد تک جو چاہے کرو، جی چاہے کرو، جو چاہے کرو، اور جہاں معاملہ اپنے دنیاوی مشاغل کا ہو اس میں مذہب کچھ نہیں، اس میں تو جو دستور چل رہا ہو دنیا کا اسی رنگ میں رنگ جاؤ، جیسے سب کہیں ویسے ہی تم بھی کہو. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ مشرکین ہوں یا نئے زمانے کے عیسائی ہوں، یہ اپنے اصل مذہب سے اور مذہبی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور جو چیزیں ان کے مذہب میں قطعاً حرام رہیں وہ ان چیزوں کو اپناتے ہوئے کوئی ذرہ برابر جھجک بھی محسوس نہیں کرتے، پورا کا پورا معاشرہ ان کا مذہب بیزار ہو گیا ہے. لیکن ہمارا دین ہماری شریعت اور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاندار تعلیمات ایک مسلمان کے لیے زندگی کے ہر ہر موڑ پر بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں اور بنتی رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بنتی رہیں گی. زندگی گزارنے کا اس سے بہتر چارٹر، اس سے بہتر منشور نہ کسی نے بنایا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ منشور اور یہ احکامات انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، خالق و مالک کے بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری فطرت سے واقف ہیں. ہمارے لیے کیا چیز مناسب ہے کیا چیز مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی پوری طرح علم رکھتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن شریعت کے حکم کو جب گہرائی سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی حکم ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا. کسی بھی معاملے میں آپ غور کریں گے، انصاف کے ساتھ سوچیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں. تو ہماری شریعت صرف چند عبادات پر مشتمل نہیں ہے، چند رسومات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقی زندگی بھی، یہ سب شریعت کے دائرے میں آتی ہیں. ایک مسلمان جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بھی من مانی نہیں کر سکتا کہ بھئی جیسے چاہے پڑھ لو نماز، جتنی چاہے پڑھ لو، بلکہ ہر نماز کے لیے رکعتیں متعین ہیں، طریقہ متعین ہے، ایسے شروع کرنا ہے، کھڑے کھڑے یہ پڑھنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، ہر رکعت میں اتنے سجدے کرنے ہیں، جلسہ کرنا ہے، آدھا کرنا ہے. شریعت کی رہنمائی ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے. یہی حال روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، کہ خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عبادات انجام دے کر اور امت کی رہنمائی فرمائی. خاص کر حج کا معاملہ چونکہ بہت اہم تھا، اس لیے آپ نے آخری حج کے موقع پر بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ حج فرمایا اور یوں فرماتے رہے، خذوا عنی مناسککم فانی مقبوض، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو کیونکہ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. صحابہ نے سیکھے اور امت تک انہیں پہنچایا. تو عبادات کے بارے میں بھی رہنمائی ہے. قرآن پاک کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث شریفہ میں معاملات کے بارے میں رہنمائی ہے، کون سا طریقہ مال کمانے کا جائز ہے، کون سا حرام ہے، کس شرط لگانے سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے، کیا چیز تمہارے لیے لینی درست ہے، کیا درست نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت کی پوری رہنمائی. اور حضرات فقہاء کرام نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یہ قرآن و سنت سے مسائل کو نکال کر باقاعدہ کتابیں مدون کر دیں، بیع و شراء کے بارے میں، اجارے کے بارے میں، شرکت کے بارے میں، مضاربت کے بارے میں، وہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، ان سے الگ نہیں. تو دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہو اور دنیا کے قوانین کچھ بھی جاری ہوں، جب ایک مسلمان تجارت میں قدم رکھے اس پر لازم ہے کہ وہ ان اصول کی ضرور پاسداری کرے کہ جو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اس کے اوپر لازم کیے گئے ہیں. وہ سود نہ لے، وہ سٹے کا کاروبار نہ کرے، وہ دھوکہ دڑی نہ کرے، وہ کسی کا حق نہ مارے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرے تو تجارت منع نہیں ہے، حلال کمانا منع نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمانا فرض کی طرح فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے حلال کمائی بھی فرض ہے. یعنی اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو، سود نہ ہو، دھوکہ دڑی نہ ہو، حلال طریقے پر آدمی کمائے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی. تو پتہ چلا کہ آدمی دکان پر بیٹھا ہے تو بھی شریعت کا پابند ہے، کاروبار کر رہا ہے تو بھی شریعت کا پابند ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس میں مسجد میں مسلمان ہوں، مسجد سے باہر نکلا تو اب میں آزاد ہوں، نہیں. یہ اسلام کی جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں یہ سب جگہوں پر ہیں. ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ہمیں دین اور شریعت کی پاسداری ضرور کرنی چاہیے. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. اسی طرح ہماری شریعت نے پوری رہنمائی کی ہے معاشرتی مسائل کے بارے میں، نکاح کیسے ہوگا، کس سے ہوگا، ان شرطوں پر ہوگا، ساری باتیں بتلا دی گئی. قرآن پاک میں بتلا دیا گیا اس طریقے پر نکاح ہوگا، ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، ماں سے حرام ہے، خالہ سے حرام ہے، پھوپھی سے حرام ہے، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے ان سے حرام ہے، جو لڑکی تمہاری بیوی کے ساتھ پہلے شوہر سے آئی ہے اس سے حرام ہے، جس عورت نے تمہیں دودھ پلا دیا ہے اس سے حرام ہے، جس عورت نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے اس سے حرام ہے. پوری تفصیلات. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جس سے بھی جی چاہے اٹھ کے نکاح کر لو، جیسے چاہے کر لو، بلکہ اس کی تفصیلات. کسی بھی مذہب میں ایسی تفصیل نہیں ہے جیسی اسلام میں. اور پھر ہدایت دی گئی کہ بھئی نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اب چاہیے کہ تم حتی الامکان اس کو تم باقی رکھنے کی کوشش کرو. نکاح ایسی چیز نہیں ہے کہ آج کیا کل توڑا، آج کیا کل توڑا، کوئی گھروں دا نہیں ہے، بلکہ یہ پختہ عقد ہے، اس کو توڑنا نہیں، حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے اندر کچھ اللہ نے کمی رکھی ہے، تم ان کے ساتھ اسی کمی کے رہتے ہوئے نبھاؤ کرو، ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. اگر بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھا تو نہیں ہو پائے گا، لیکن ٹوٹ ضرور جائے گا. اشاروں اشاروں میں پیغمبر علیہ السلام نے اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ بھئی بیگم صاحبہ کی غلطیوں کو تلاش مت کرو بلکہ درگزر سے کام لو، ان کی خوبیوں پہ نظر رکھو، وہ جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہیں ان کی قدردانی کرو. اور اسی طریقے پر بیویوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں، اس درجے میں کہ فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کو کہتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرے، سجدہ کرے. دونوں طرف کی تعلیم کہ شوہر بھی بیویوں کے حقوق ادا کریں اور بیویاں بھی شوہروں کے حقوق بجا لائیں، عزت تعظیم احترام کا معاملہ کریں. اور پھر یہ کہ اگر بالفرض آپس میں میل ملاپ میں گڑبڑ ہونے لگے تو جوش و جذبہ میں آ کر ایک دم سے ٹھونٹا مت کر دو، بلکہ فرمایا کہ پہلے مرحلے میں سمجھانے کی کوشش کرو، آپس میں بات چیت کرو، ہلکی پھلکی تنبیہ بھی کر سکتے ہو. اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو دونوں خاندانوں کے ذمہ دار افراد ان کو بلاؤ اور ان کے سامنے مسئلہ رکھو اور حل کرو. اور فرمایا کہ ان اگر یہ دونوں طرف کے لوگ اصلاح کا ارادہ کریں گے، اخلاص کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان میں خیر کی توفیق عطا فرما دے. دوسرا پہلو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا، توڑنے کی بات نہ کرو، جوڑنے کی بات کرو. لیکن کبھی کبھی ایسی صورت حال بنتی ہے کہ جوڑنے کی کوئی شکل نہیں رہتی، تو اب ایسی شکل میں اگر زبردستی یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب، چاہے دل نہ ملنے ہوں، چاہے حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں، تمہیں یقیناً ساتھ ہی رہنا ہے، تو زندگی اجیرن ہو جائے، تو بدرجہ مجبوری طلاق کا حکم شریعت نے دیا ہے. لیکن طلاق بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے کھلونا بنا لیا جائے، اس کی بھی ترتیب ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر بیویوں کو طلاق دینے کی نوبت آئے تو ان کے وقت پہ طلاق دو، اور وہ وقت یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں جب سے ان سے ملاپ نہ ہوا ہو تب طلاق دو، اور ایک طلاق دو بس، چھوڑ دو، تاکہ عدت گزرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہو جائے، تم بھی اپنا مطمئن ہو جاؤ. اور اگر بعد میں پچھتاوا ہو تو رجوع کرنے کی بھی گنجائش رہے، دو مرتبہ تک اس گنجائش کو باقی رکھا گیا، دو مرتبہ تک. اور اگر دو مرتبہ رجوع کا حق استعمال کر لیا گیا اور پھر تین مرتبہ بھی دے دی، تو اب اگر پھر رجوع کا حق دیا جاتا تو یہ مذاق بن جاتا، طلاق دو رکھو، طلاق دو رکھو. زمانے جاہلیت میں یہی ہوا کرتا تھا. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کے کہا، تجھے بڑھیا بنا دوں گا، نہ تجھے الگ کروں گا نہ ساتھ رکھوں گا. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا تجھے طلاق دوں گا جب عدت ختم ہونے لگے گی پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، نہ تو ادھر رہے گی نہ ادھر رہے گی. وہ بیچاری عورت پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے یہ بات عرض کی کہ حضرت میرا شوہر یوں کہہ رہا ہے، ادھر میں لٹکا دوں گا. تو پیغمبر علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالی نے اس عورت کے مسئلے میں آیت نازل فرما دی اور فرمایا الطلاق مرتان، دو مرتبہ کی طلاق ہے، یا تو اچھی طرح رکھ لو اور یا اچھی طرح چھوڑ دو. اور پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. بیچ میں کچھ اور مسائل بیان کیے، پھر اسی آیت سے جوڑ کر یہ فرمایا اگر دو مرتبہ کے بعد تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے کی صورت دیکھ کے واپس نہ آئے. تو یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس مظلوم عورت کی فریاد رسی کی گئی ہے کہ جو ظالم اسے ادھر میں لٹکانا چاہتے ہیں شریعت اسے برداشت نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑا ناقدرہ شوہر ہے، بہت بڑا ظالم شوہر ہے کہ وہ بار بار طلاق دے کے اور پھر اسے اپنے دائرے میں رکھنا چاہتا ہے، نہ حق ادا کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے نہ آزاد کرتا ہے. تو آپ جب غور کریں گے گہرائی سے تو آپ کو معاشرت کے اندر بھی یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی حکم ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں پوری طرح شرع صدر کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر موقع پر شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا چاہیے. کوئی کتنی ہی باتیں بنائے، شریعت کے کسی بھی حکم کے بارے میں ادنا سا تردد دل میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم جو بھی کام کریں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی فکر پہلے ہو. اللہ اور اس کا رسول راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے کسی عمل سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو ہم دنیاوی دکھاوا کتنے ہی کر لیں ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں 100% شریعت پر چلنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی 100% دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اپنے بچوں کا بھی یہی ذہن بنائیں، گھر والوں کا بھی یہی ذہن بنائیں، بچیوں کا بھی یہی ذہن بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو. یہی وہ بات ہے جو اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، کہ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، یہاں اسلام وہاں اسلام نہیں، 100% اسلام میں داخل ہو، بالکل اوپر سے نیچے تک تمہاری زندگی کا ہر پہلو ایمان کے نور سے منور ہو، اسلام کی روشنی سے روشن ہو. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. شیطان جو ہے فکری بگاڑ بھی پیدا کرتا ہے، عملی طور پر بھی ہمیں بگاڑنا چاہتا ہے، دونوں طرح کے بگاڑ سے ہم اپنے کو بچائیں. فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، بہت ہی کھلا ہوا دشمن ہے. تمہاری ترقی اسے پسند نہیں ہے، تمہاری نجات اسے پسند نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، ایک جماعت کو لے کر کے جاؤں، تمام انسانوں کو لے کر کے جاؤں. تو اس دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، اس کے طریقوں سے اپنے کو بچنا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے. آپ حضرات جس ملک میں رہتے ہیں یہ غیروں کے غلبے کا ملک ہے. یہاں ہمیں خود اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ اس ملک کے رہنے والے اہل اسلام کا سب سے بڑا فرض ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی. کیا وصیت تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچو، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے، تو تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے. یہ گھٹی ہم ہر بچے بچے کو پلا دیں، یہ دین پر جینا ہے، دین ہی پر ہماری موت آنی ہے، شریعت پر چلنا ہے، شریعت کے رنگ میں اپنے کو رنگنا ہے، زندگی کے ہر شعبے کو شریعت سے منور کرنا ہے. اگر یہ فکر ہماری ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو عمل کا مرحلہ آئے گا وہ بھی اس فکر سے متاثر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسلام پر کامل شرح صدر عطا فرمائے، شکوک اور شبہات اور تردد سے پوری طرح محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.